خریک خواردن من تاو ده بیر هیوادارم زور به خیرائی بگین تارن میل سابوری بو برینی رگاکا پرس به تو ده بستم همی لبر اوه بو که ایوه مطمئنتم به مولد کرد درسی هی ناشیرین ایتم نوید مراسی سرم سرما و نازانم مورنیو چون توانی لسر ام داره راب کد راستی منیش نازانم اما چون روی ده بداخو همشتکن نموه نازانم زیندو دمینین یا نا هی خاتو امبله تو حالت باشا؟ بله سد برهن هی پیرمرد زو زکوا کمیک آرام با آفرین زاک دست خوش زور سپاس زور سپاس دکم جاک شانی نیا زور خوش حالم من زور خوش حالم اشتگ نیا دل خوشت که قلابی ماسی گرد نکم ساد بیرن او چی داله؟ او تنها قلابی ماسی گردن بو او تنها قلابی ماسی گردن نبو ماسی چی دکی او تنها شتگ ساده نبو او گورترین دیاری بو که گورکم بمنی دابو بله نیم نه اوتا کتا ایشانم میپرسن ساد بیرم با پشوه گوار بگری نان ایواره من للایا بنا شکری نبی بیزار بومنم خواردنا اگر نه توی امی خو نی خوی تالا اما هیمنا برز برسینه ای، بیر کرنویه چی باش نیه خواردینی سابوری ببید، چون که توره ده بید صبوری چی بوا؟ صبوری اه لوانه اون بوبن وادر دکوید که آوانه تیمش دوزار اوبن لولاته چیت وارزان امانه او دگینی اگر هر کسی گلیر نزیک بیت و وکو امانه بسر دید پیش نکنی گرم بون من مخسنای پارسگاری تن لیه دکم حمله آگر و حمله آو چیم کاره ترسن آگه کردو زور باشه زور باشه هی زاگ لچویا کمک پیجی استا لیره بو گورا هیچ کسی زاکی بینی و همو تن با دوائی دا بگرین لوانی اشتیشی بسراتی بید صبوری تو پیویستا لگم من بی ببرین جاک تو لیره چی دکی؟ خوشارنوه تاوانه چی نبخشراوه وابزانم تو اما دزانید بوچی پیم بله بوچی جاینو اوانی تر ببنه ناو اشکو تکا دتوی چی بکید؟ من دال نابی ام پرسیاره نبکاد خیره برو اوه تو چی دکی؟ اما یک گروپین هرگز نیالم آزاری بده چی دکی؟ سپا پیوستی با یاسا و ریخستن هیا هر کسی یک بیان شیانیه لیمانیا جای دای برو نخیر من ده درسام من ترسام اگر نمشه نبمرم و قوام خالکم نامه ببمرم دمه بگرم و مال دمه خزانه کم ببینم نامه ببمرم تکاده کم من نامه ببمرم جاگ Yeah, what a fool! Big Man is got in a captain gun! سنهاي شاوريكن يستاذ الملاتن كابتن وقت بيني تعنام هيش بمكوشن هاي بنا فرقن بنا فرقن من اون ده بس ابو تسامي يعني زور باش آزاری نیه تیگه ایشتم بخوشحالیه و کس بخورسی بریندار نبو من زور دایلی بردندکم جاک من ایش نامه لشوی نیچی و بمرم تیگه ایشتی کابتن کواته با همون من بسلامتی بروین ناو خیزانکان من بله ام خالکش خزانیان هوا کتی همیان لیره دامردون دلت زینا براستی او کارساتشی نخوش هرچند که او تارنس و قدری اوان بوا بلا اما قدریان نبوا جی او همو تاوانی ام امیر فرینیا او شد درسنا که خونی من بوا او امیر بو کشتن درس نکراوا بلا اما تا هست هزاران کسی پیدم رید جین سيري امبكا ام امير زور بسودا بلان بكارهناني لواني خلق برنجار بكاد بلان ام تاواني امريكا نيا ام دولا هنا بوي دغرت وسر او كسي كبكاري لهيله بباشي يا بخرافي ايما تنهاب دواي اميري بسودا دغري آیا آمیر تنها با کشنی خلکا؟ شتیشی شعراوه هیا تا ایستا پیتم نود و بلا مبستی سرچی من گرام با دوی شلی که یارمتی فرین داد مبستی من دو زینوی شلی نادیجی دا شلی نادیجی؟ زره چین زانایک پی گوتین اگر ایما شلی نادیجی بدو زینو او آمیری حلمین دا توانه بفرید او زانایک گشتی کرد با روش حالات او زانایه که من باسیده کم نایو جورج بوکستون بو همان گیشت که او مردوه بلام لوانه تاو که استا زیندو بید لوانه ششلی ناججیر دوزی بید تو چشنیه نرخی چنده بلام ایمه دا بید بشلی ناججیر او بگره نوه ایمه دا منوی شلی ناججیر وکو آمیر چی بسود بکار بهینی نک بوکشتو نولن او بردنی خلق اگر او آمیری فرینه لین جورج بوکستون درست کرا بید بیگمان او بکشکه یا او هوی ام ویران کاریه اگر وابه هر چیز دیل خوش نابم ایمه دبی پشوب دین بیانی داد بین موا برز برسد ها؟ با چی؟ ام نیهنیه گرنگت با من گود پیم بلای ما بست چی بو باست کرد؟ جین، لیاد نتی ایمه هاورین من ایج ناموی به هیچ زور اگدرو لگل هاوریکانم بکم وگ ایستا سر کرده با ایوه گود کاری نوی ایمه گرم بدوای شلی نازی جیره هروها ايمج دبي وكو اوان اميره شي فريدرز بكاين بیگمان، مرف تو هنیه و کاری هیا. پروژه دی آمریکی فرین دوریز دکم. او کاتا ریگات پیدا دم لی بخوری و هر وها بخوام بیکو ل آسمانه کند آب فرین. او ها بمشی وی دفین. بالاینم پیدا دی برکم. سوان دستی رکن با هر جوری بیاد دبی ابزاری شلی نازی از این لشیه تیا گیشتن جورج بوکستون برای گور کم نه آتی خاتو هر و همنیش نامه درول اگل هاور کنم داب کم نه راست قینای من جین بوکستون خوشتی بتوختی جورج بوکستونم و تو سی دلی هر وقت اوی ایوش دزانن براکم اندامی دسته یکمی تیمی دوزره و کام بو حوالا کوالا ترمیل بلا بیوا که او یاخی بو استلسی داره دراوا پیمان دلی که اما راز نیا اما راستا جین داوی لبردن دکم بلام ام راستیانه برسمی راگین راون للاین دولت بیگو من راستن اما به دست گیشت پشت تن ساله چی کم لبلاو بونوی حوالی لسه داردانی براکم بلا سیری کتایی بکر لوشی بوکستون لسر ام نو نشانه اما با واشوی او دا چید ببی هیچ گمانیک اما لبراکم اویا لوانه یا کوپی کرابی چون که شوازکی دیاره بو امن ببشتانه باور ناکم ماتیا هیچ نامی چی لناو نبو تنها شته کنار دو بیوا ام برده گرم به های بو خاتون، اوه یکم زارم این جمله مده بید و تی تاو که استعمد لشار دومه توا ساد بیرن، داوالی بردن دکم، من ایش نم دزانی اما معنی چیه؟ اما همان شتکه لناو کشتیخی رای جیل بینی من و تی تا ایستا بازی عمد نکدوا یه هوان بکا براکم، لو جوره کسانه نبو امریک دروز بکاد با کشتنی خالد او کسی چی باش بو براکم باشه کسیم دیگه ایشتر دیگه ایشتر آرام با آرام با خاتون خاتو جین اگر بیتو تو سلامت بی اوام ساد بیرن هیوه هیچ تک نخوازم ساد بیرن بابگار اینو مال به هر جورک بید با کشتی گلی نور بسر چا استا زانی من جین خوشی جورج باکستونا نبی ریگی پیبدین لیره لگل من مینیتو ها گورم جین هیچ توانی نیا و دنیایی او سر کردم بلای گورم ایما هم من دزانی که تو چن او کسید خوش دویم اما با دستی تو ها اگر دا توی لگلت مینیتو ها بلام نبی امد لیاد بچه که او خوشی باکستونا هر چند اگر لگل من مینیتو ها لوانه لبرد ساوی او براقی بکشین او دزانم بلام من نامه امر رو بداد Saber un vendrá. La vida ha tu, George, le redes, chao, rebe.